ความในตอนที่แล้วกล่าวถึงบทความที่4เรื่องจากต้นสายถึงปลายทางเป็นการชี้แนวทางการปฏิบัติที่ถูกหรือทางสายกลางโดยแจกแจงตั้งแต่ขั้นเริ่มต้นของการปฏิบัติจนถึงปลายทางหัวข้อที่ได้นำเสนอไปคือ 1. คำนำ 2. ทางสายนี้เรียบง่ายลัดสั้นและน่ารื่นรม 3. เครื่องขัดขวางการเรียนรู้ธรรมและได้กล่าวมาถึงหัวข้อที่4จากปลายทางถึงต้นทางของการปฏิบัติธรรมซึ่งหัวข้อย่อยที่ได้กล่าวไปแล้วคือ 4.1 นิพพานคือจุดหมายสูงสุดของชาวพุทธ 4.2 นิพพานย่อมปรากฏแก่ผู้ถึงวิมุตติและ 4.3 วิมุตติย่อมปรากฏแก่ผู้มีวิปัสสนาปัญญาบริบูรณ์ในวันนี้ได้อธิบายเพิ่มเติมในหัวข้อ 4.3 ซึ่งยังไม่จบจะเป็นความต่อจากครั้งที่แล้วขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังเนื้อหาช่วงต่อไปในเสียงหนังสือเรื่องทางเอกโดยพระอาจารย์ปราโมทปาโมทโชได้ณบัดนี้ ประเด็นเกี่ยวกับปัญญานี้มีเรื่องที่ควรกล่าวถึง3ประการคือ 1. ความหมายของปัญญาว่าปัญญาคืออะไรมีลักษณะอย่างไร 2. วิธีทำให้เกิดวิปัสสนาปัญญาและ 3. พัฒนาการทางปัญญา สี่จุดสามจุดหนึ่งความหมายของปัญญา พวกเราควรทำความรู้จักกับความหมายของปัญญาให้ถ่องแท้จะได้ไม่หลงไปเอาสิ่งอื่นมาเป็นปัญญาเพราะเวลานี้เรามักใช้คำว่าปัญญาในความหมายว่าความฉลาดรอบรู้ในเรื่องต่างๆเช่นใครเรียนจบปริญญาเอกใครประสบความสำเร็จในเชิงธุรกิจหรือใครฉลาดรู้ทันคนเราก็ยกย่องว่ามีปัญญามากเป็นต้นนั่นเป็นเพียงปัญญาอย่างโลกยังไม่ใช่ปัญญาตามความหมายในทางพระพุทธศาสนาเพราะปัญญาอย่างโลกเป็นปัญญาที่เปรียบเหมือนดาบสองคมคนโง่พร้อมจะใช้ปัญญานั้นเบียดเบียนตนเองและผู้อื่นให้เดือดร้อนได้ส่วนปัญญาในทางพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องแก้ทุกข์โดยการรู้ทันตนเองรู้ทันชีวิตรู้ทันโลกปัญญาเป็นเครื่องนำประโยชน์สุขมาสู่ตนเองและผู้อื่นโดยแท้หรือจะกล่าวว่าปัญญาเป็นบ่อเกิดแห่งสันติสุขก็ได้และคำว่าสันตินี้อย่างประณีตถึงที่สุดก็คือนิพพานดังนั้นคนที่ไม่จบปริญญาไม่ร่ำรวยไม่ฉลาดแกมโกงก็สามารถมีปัญญาได้คือสามารถดำรงชีวิตอย่างมีสันติสุขใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์คือมีชีวิตอยู่อย่างเป็นสุขแล้วเจือจานความสุขนั้นไปสู่คนอื่นและสัตว์อื่นในขณะที่ผู้มีปัญญาทางโลกนั้นอาจจะหาความสุขไม่ได้เลยเพราะมัวแต่หาสิ่งอื่นเช่นหาเงินหาอำนาจหาชื่อเสียงเกียรติยศและหาความสะดวกสบายจนลืมไปว่าที่ตนเที่ยวแสวงหาอยู่นั้นลึกๆแล้วตนกำลังเที่ยวแสวงหาความสุขอยู่นั่นเองแต่หาเท่าไรก็ไม่พบเพราะขาดปัญญาในการเข้าใจตนเองเข้าใจชีวิตและเข้าใจโลกนั่นเองคราวนี้มาดูความหมายและลักษณะของปัญญาตามพระปริยัติธรรมกันบ้างคัมภีร์อภิธรรมมัตสังคหะปริเฉทที่2อธิบายว่าองค์ธรรมของปัญญาได้แก่ปัญญาเจตสิกหรือปัญญินทรีย์เจตสิกคือความรู้ในความจริงของสภาวธรรมหรืออารมณ์รูปนามและทำลายความเห็นผิดหรือเป็นเจตสิกที่มีความรู้เป็นใหญ่ปกครองซึ่งสหชาตธรรม หรือองค์ธรรมที่เกิดร่วมกันทั้งปวงปัญญาเจตสิก 1. มีความรู้แจ้งซึ่งสภาวะธรรมคือรู้แจ้งความจริงของรูปนามเป็นลักษณะ 2. มีการกำจัดความมืดของโมหะหรือโมหันทการะวิทังสนะคือขจัดความหลงผิดในรูปนามเป็นหน้าที่หรือเป็นกิจ 3. มีความไม่หลงหรืออสัมโมหะคือมีความรู้ถูกเข้าใจถูกจนไม่หลงอยากไม่หลงยึดถือรูปนามเป็นผลหรือเป็นรสะและ 4. มีสัมมาสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตในการรู้อารมณ์รูปนามเป็นเหตุใกล้ให้เกิดขอขยายความให้เพื่อนนักปฏิบัติฟังสักเล็กน้อยว่าปัญญาในที่นี้หมายถึงปัญญาที่จะพาให้ผู้ปฏิบัติเข้าถึงความหลุดพ้นจากความถือมั่นในรูปนามโดยเบื้องต้นสามารถทำลายความเห็นผิดว่ารูปนามเป็นตัวเราของเราลงได้และเบื้องปลายสามารถถอดถอนความถือมั่นในรูปนามลงได้ปัญญาจำแนกได้หลายแบบเช่นจำแนกตามตัวขององค์ความรู้เป็น 1. กรรมสกตาปัญญาคือปัญญารู้เรื่องกรรมคือรู้ว่ามีการทำกรรมและมีผลของกรรม 2. วิปัสสนาปัญญาคือปัญญารู้ความจริงของรูปนามว่ารูปนามมีลักษณะเป็นไตรลักษณ์และ 3. โลกุตระปัญญาคือปัญญาเข้าถึงธรรมที่พ้นจากรูปนามได้แก่มรรคผลนิพพานหรือถ้าจำแนกตามที่มาของปัญญาก็จำแนกได้3อย่างเช่นกันคือ 1. สุตมยปัญญาคือปัญญาที่เกิดจากการรับการถ่ายทอดความรู้จากผู้อื่นผ่านทางการฟังและการอ่านเป็นต้น 2. จินตามยปัญญาคือปัญญาที่เกิดจากการคิดพิจารณาอย่างแยบคายและ 3. ภาวนามยปัญญาคือปัญญาที่เกิดจากการเจริญสติรู้รูปนามอันเป็นปัจจุบันอารมณ์สำหรับปัญญาที่พาให้ปล่อยวางความถือมั่นในรูปนามได้นั้นต้องเป็นวิปัสสนาปัญญาคือการรู้ความจริงของรูปนามและวิปัสสนาปัญญานั้นต้องเกิดจากภาวนามยปัญญาไม่ใช่เกิดจากการอ่านการฟังและการคิดในบทความนี้เราจะให้ความสำคัญกับปัญญาชนิดนี้ยิ่งกว่าปัญญาประเภทอื่นๆดังที่ได้กล่าวแล้วว่าปัญญาเกิดจากการฟังการอ่านการคิดและการเจริญสติแต่มีข้อน่าสังเกตว่าคัมภีร์พระอภิธรรมท่านกลับสอนว่าสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วแนวความคิดสองอย่างนี้จะไม่ขัดกันหรือเรื่องนี้ขอตอบว่าไม่ขัดกันแท้จริงการอ่านการฟังและการคิดก็ต้องอาศัยสมาธิจึงจะอ่านฟังและคิดได้รู้เรื่องเช่นในเวลาอ่านหนังสือถ้าจิตใจไม่ตั้งมั่นก็จะอ่านไม่รู้เรื่องขอให้สังเกตให้ดีว่าในที่นี้ผู้เขียนใช้คำว่าสมาธิไม่ได้ใช้คำว่าสัมมาสมาธิเพราะการอ่านการฟังและการคิดนั้นทำไปด้วยสมาธิธรรมดาธรรมดาซึ่งใครๆก็มีได้ถ้าจิตไม่ฟุ้งซ่านไปเสียก่อนแต่การเจริญสติเจริญปัญญาจนเกิดวิปัสสนาปัญญานั้นจำเป็นต้องมีสัมมาสมาธิเป็นกำลังสนับสนุนซึ่งเราจะกล่าวถึงเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งในหัวข้อเกี่ยวกับสัมมาสมาธิ 4.3.2 วิธีทำให้เกิดวิปัสสนาปัญญา วิปัสสนาปัญญาเป็นปัญญารู้ความจริงของรูปนามว่าเป็นไตรลักษณ์ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาทางเดียวที่จะทำให้เกิดวิปัสสนาปัญญาได้ก็คือการตามรู้รูปนามตามความเป็นจริงคือการเจริญวิปัสสนานั่นเองไม่ใช่เพ่ง หรือกำหนดหรือบริกรรมเพื่อให้จิตนิ่งไม่ใช่ตรึงความรู้สึกไว้ที่กายหรือใจเพราะกลัวจะขาดสติไม่ใช่คิดเพื่อจะทำความเข้าใจและไม่ใช่พยายามเข้าไปแสวงหาควบคุมหรือดัดแปลงรูปนามเพื่อบังคับรูปนามให้เป็นไปตามใจปรารถนาเมื่อพูดถึงคำว่าการเจริญวิปัสสนาแล้วจะพบว่าพระพุทธศาสนาอยู่ในภาวะที่น่าห่วงใหญ่ทีเดียวเพราะชาวพุทธจำนวนมากไม่รู้จักวิปัสสนาแม้กระทั่งคนที่ชอบเข้าวัดบางคนก็ยังตั้งคำถามว่าจะนั่งวิปัสสนาได้อย่างไรที่ถามอย่างนี้ก็เพราะคิดว่าวิปัสสนาคือการนั่งหลับตาแล้วออกรู้เห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้พอตอบว่าให้นั่งด้วยความรู้สึกตัวและรู้สึกว่าสิ่งที่อยู่ในอิริยาบถนั่งนี้ไม่ใช่ตัวเราก็มักจะงงไปเลยเพราะไม่เคยศึกษาเรื่องวิปัสสนามาก่อนหรือบางท่านก็ถามว่าควรจะเดินวิปัสสนาท่าไหนจึงจะถูกต้องที่ถามอย่างนี้ก็เพราะคิดว่าวิปัสสนามีท่าเดินที่เหนือธรรมดาพอตอบว่าเดินท่าไหนก็ได้ที่เคยเดินอยู่นั่นแหละแต่ให้เดินด้วยความรู้สึกตัวและรู้สึกว่าสิ่งที่เดินอยู่นี้ไม่ใช่ตัวเราพอตอบซื่อๆอย่างนี้บางคนกลับเห็นว่าพระไม่เต็มใจสอนกรรมฐานให้ก็มีขอให้เพื่อนชาวพุทธสนใจศึกษาเรื่องการเจริญวิปัสสนาให้มากๆเพราะวิปัสสนาเป็นมรดกธรรมอันล้ำค่าที่พระพุทธเจ้าทรงประทานไว้ให้พวกเรานานๆพระพุทธเจ้าจึงเสด็จอุบัติขึ้นมาสักพระองค์หนึ่งต่อเมื่อมีพระพุทธเจ้าจึงจะมีคำสอนเรื่องการเจริญวิปัสสนาดังนั้นเมื่อมีโอกาสศึกษาเรื่องวิปัสสนาแล้วก็ควรตั้งใจศึกษาให้ดีอย่าหยุดการพัฒนาตนเองอยู่เพียงขั้นการทำทานการรักษาศีลและการทำความสงบจิตโดยไม่สนใจที่จะศึกษาเรื่องการเจริญวิปัสสนาแท้จริงการเจริญวิปัสสนาไม่ใช่เรื่องที่ยุ่งยากอะไรเลยถ้าเข้าใจหลักการที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้แล้วจะพบว่าวิปัสสนาเป็นเรื่องที่ทำง่ายที่สุดและทำได้แทบตลอดเวลายกเว้นในเวลาที่หลับและในเวลาที่ต้องใช้ความคิดเท่านั้นหลักสำคัญของการเจริญวิปัสสนามีดังนี้คือ 1. ต้องรู้อารมณ์ที่ถูกต้อง เมื่อการเจริญวิปัสสนาทำไปเพื่อให้เกิดปัญญารู้ความเป็นจริงว่าสิ่งที่ประกอบกันเป็นตัวเรานั้นแท้จริงก็คือสิ่งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมนี่เองดังนั้นการเจริญวิปัสสนาจึงต้องทำด้วยการคอยตามรู้รูปนามหรือกายกับใจของตนเองเนืองๆเพื่อให้เห็นความจริงว่าเราไม่มีมีแต่รูปกับนามและรูปนามก็เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาด้วยดังนั้นอารมณ์ของวิปัสสนาหรือสิ่งที่ผู้ปฏิบัติจะต้องมีสติตามรู้เนืองๆก็คือรูปนามขันธ์5หรือกล่าวตามภาษาสามัญซึ่งไม่ตรงกับคำว่ารูปนามทีเดียวนักว่ากายกับใจซึ่งเรามีกันอยู่แล้วนี่เองจะไปรู้อย่างอื่นแทนรูปนามไม่ได้พระพุทธเจ้าทรงประมวลอารมณ์รูปนามไว้ให้พวกเราใช้เจริญวิปัสสนาหลายอย่างปรากฏในคำสอนเรื่องสติปัฏฐานได้แก่ 1. กายานุปัสสนาสติปัฏฐานบางบทที่ขอแนะนำให้เพื่อนนักปฏิบัติสนใจให้มากคืออิริยาบถบัพและสัมปชัญญะบัพส่วนที่เจริญได้ยากคืออานาปานสติบัพเพราะพลิกเป็นสมถะได้ง่ายกับธาตุมนสิการบัพซึ่งรู้ได้ยากส่วนอารมณ์ในบัพอื่นใช้ทำสมถะกรรมฐาน 2. เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานทุกบัพ 3. จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานทุกบัพแต่ให้ระวังอย่าไปหลงเพ่งช่องว่างและเพ่งความไม่มีอะไรเข้าเพราะจะกลายเป็นการทำสมถะไป และ 4. ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานทุกบัพเรื่องอารมณ์ในสติปัฏฐานนี้พวกเราต้องระวังเหมือนกันเพราะมีอารมณ์ของสมถกรรมฐานปนอยู่ด้วยไม่ใช่เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาทั้งหมดเนื่องจากบุคคลบางท่านเหมาะที่จะดำเนินในแนวทางของสมถญาณิกพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนอารมณ์ของสมถะไว้ด้วยบางอย่างซึ่งเมื่อปฏิบัติไปแล้วจิตจะรวมเข้าถึงอุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิเมื่อจิตถอนออกจากอุปจารสมาธิหรืออัปปนาสมาธิแล้วก็ให้มีสติระลึกรู้ลักษณะของรูปนามเพื่อเจริญวิปัสสนาต่อไปจุดที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งก็คือพวกเราบางคนสงสัยว่าเราควรจะเลือกเจริญสติปัฏฐานโดยการ 1. รู้กายหรือเวทนาหรือจิตหรือธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ 2. รู้อะไรก็ได้ในปัฏฐานทั้ง4นี้หรือ 3. ควรรู้ไปตามลำดับทั้ง4ปัฏฐานเรื่องนี้ขอเรียนว่าเราควรพิจารณาตนเองว่าเรามีจริตนิสัยอย่างไรแล้วเลือกอารมณ์ให้เหมาะสมกับจริตนิสัยของเราเองทั้งนี้จริตที่ใช้พิจารณาอารมณ์ในการเจริญวิปัสสนามีเพียง2จริตคือตัณหาจริตได้แก่ผู้ที่มักติดใจในอารมณ์ที่สวยงามและมีความสุขกับทิฏฐิจริตได้แก่ผู้ที่มักมีความเห็นเกี่ยวกับอารมณ์ต่างๆเช่นสิ่งนี้ควรแก่เราสิ่งนี้ไม่ควรแก่เราสิ่งนี้ถูกสิ่งนี้ผิดสิ่งนี้ดีสิ่งนี้เลวสิ่งนี้หยาบสิ่งนี้ประณีตเป็นต้นบุคคลประเภทแรกเป็นพวกที่มีความอยากในอารมณ์ที่ดีนำหน้าจึงรักสนุกรักสบายรักสงบแต่บุคคลประเภทหลังมีความยึดในความเห็นนำหน้าจึงชอบคิดชอบวิพากษ์วิจารณ์ชอบตัดสินมีมาตรฐานในการตัดสินผู้อื่นและสิ่งอื่นอยู่เสมอหรือเป็นพวกเจ้าลัทธิอุดมการณ์ต่างๆผู้มีตัณหาจริตเหมาะที่จะเจริญกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเพราะจะทำให้เห็นได้ง่ายว่ากายไม่ใช่ของสวยงามที่น่าติดใจอะไรและเหมาะกับเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานเพราะจะทำให้เห็นว่าในความเป็นจริงแล้วความทุกข์เกิดเนืองๆกายและเวทนาจึงเป็นกรรมฐานที่ใช้ปราบพวกตัณหาจริตโดยตรงทีเดียวผู้มีทิฏฐิจริตเหมาะกับการเจริญจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานเพราะจะทำให้เห็นได้ง่ายว่าจิตไม่เที่ยงมีความเกิดดับอย่างรวดเร็วตลอดเวลาเมื่อจิตไม่เที่ยงเสียแล้วความปรุงแต่งอื่นๆก็ไม่เที่ยงไปทั้งหมดไม่น่าจะจริงจังกับความคิดความเห็นซึ่งเป็นแค่ของหลวงโลกที่คิดขึ้นมาแล้วยึดถือเอาไว้ก่อทุกข์ให้ตนเองและเหมาะกับธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเพราะจะเห็นได้ง่ายว่าทำทั้งหลายเป็นเพียงสิ่งที่ถูกรู้ไม่ใช่ตัวเราของเราและบังคับบัญชาไม่ได้จิตและธรรมจึงเป็นกรรมฐานที่เหมาะกับคนเจ้าทิฏฐิหรือพวกที่ยึดมั่นในความเห็นว่าเป็นตัวกูของกูโดยตรงทีเดียวผู้มีตัณหาจริตมีอารมณ์สองอย่างคือกายกับเวทนาคือถ้าเป็นผู้ที่ปัญญายังไม่แหลมคมไม่สามารถตัดวางอารมณ์ได้ง่ายๆก็ควรเจริญกายานุปัสสนาสติปัฏฐานบัพที่แนะนำคืออิริยาบถบัพและสัมปชัญญะบัพส่วนผู้ที่มีปัญญาแหลมคมก็เหมาะสมกับเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานผู้ที่มีทิฏฐิจริตก็มีอารมณ์สองอย่างเช่นกันคือถ้าเป็นผู้ที่ปัญญายังไม่แหลมคมก็ควรเจริญจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานเพราะทำได้ง่ายกว่าธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานซึ่งเหมาะกับผู้มีปัญญากล้า เพื่อนนักปฏิบัติบางท่านมีความเห็นว่าในยุคนี้พวกเราควรเจริญกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเท่านั้นเพราะ 1. กายเป็นของหยาบรู้ได้ง่ายกว่าจิต 2. อาจารย์สอนกรรมฐานที่ใช้กายานุปัสสนาสติปัฏฐานยังมีอยู่มากแต่อาจารย์ที่ชำนาญทางจิตพอจะเป็นที่พึ่งพาหาไม่ได้แล้วและ 3. คนยุคนี้มีเครื่องปรนเปรอทางวัตถุมากแสดงว่าเป็นตัณหาจริตเป็นส่วนใหญ่ผู้เขียนยังไม่ค่อยเห็นด้วยกับการวิเคราะห์เช่นนี้กล่าวคือ 1. เรื่องที่ว่ากายรู้ได้ง่ายกว่าจิตนั้นมีความจริงอยู่เหมือนกันแต่กายที่รู้ได้ง่ายนั้นเป็นเพียงบัญญัติของกายเช่นนี่แขนนี่ขานี่มือนี่เท้านี่ท้องนี่ลมหายใจนี่รูปยืนไม่ใช่เรายืนนี่รูปเดินไม่ใช่เราเดินนี่รูปนั่งไม่ใช่เรานั่งนี่รูปนอนไม่ใช่เรานอนในขณะที่รูปปรมัตถ์รู้ได้ยากมากเช่นการจะมีสติมีปัญญาเห็นว่ากายที่นั่งอยู่นี้เป็นรูปไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะต้องรู้ด้วยความรู้สึกจริงๆไม่ใช่รู้ด้วยการคิดว่านี่เป็นรูปนั่งไม่ใช่เรานั่งความยากของการรู้รูปนี้เองทำให้การเจริญกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเหมาะสำหรับสมถญาณิกคือผู้ปฏิบัติต้องมีจิตที่ตั้งมั่นอย่างมากจึงจะมีกำลังพอที่จะเห็นรูปปรมัตถ์ได้ง่ายก็พวกเราในยุคที่ชีวิตมีเรื่องสับสนวุ่นวายมากมายจะมีสักกี่คนที่ทำสมถกรรมฐานได้จนถึงฌานเพื่อเอาเป็นบาดฐานในการเจริญกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเมื่อไม่มีกำลังความสงบพอไปรู้กายก็มักจะเพ่งกายกำหนดกายหรือส่งจิตถลำเข้าไปจมแช่นิ่งๆอยู่กับกายหรือคิดถึงกายว่าเป็นรูปซึ่งก็เป็นเพียงการบัญญัติถึงรูปปรมัตถ์ผู้เขียนเห็นว่าการจะรู้รูปปรมัตถ์หรือนามปรมัตถ์ได้ง่ายหรือยากอยู่ที่จริตนิสัยอย่างหนึ่งและอยู่ที่การเคยฝึกฝนอบรมมาในอดีตอีกอย่างหนึ่งคือถ้าเป็นตัณหาจริตและเคยอบรมมาในทางกายานุปัสสนาสติปัฏฐานก็จะพบว่าการเจริญกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นเรื่องที่ง่ายมากถ้าเป็นทิฏฐิจริตและเคยอบรมมาในทางจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานก็จะพบว่าการเจริญจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นเรื่องที่ง่ายมาก 2. การที่เห็นว่าผู้ปฏิบัติจำเป็นต้องเจริญกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเพราะอาจารย์กรรมฐานที่สอนกายานุปัสสนาสติปัฏฐานมีอยู่มากและหาอาจารย์ที่สอนจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานซึ่งเชี่ยวชาญในเรื่องจิตไม่ได้นั้นผู้เขียนกลับเห็นว่าเราควรเจริญกรรมฐานให้เหมาะกับจริตของตนไม่ใช่ปรับการปฏิบัติของตนตามอาจารย์ซึ่งปรับกันไม่ได้จริงคล้ายกับที่เราควรปรับขนาดของเสื้อผ้าให้เข้ากับรูปร่างไม่ใช่ปรับรูปร่างให้เข้ากับเสื้อผ้าดังนั้นถ้าหาอาจารย์สอนทางจิตไม่ได้ก็ควรศึกษากับพระศาสดาของพวกเราซึ่งยังดำรงอยู่ทำนองเดียวกับที่พระจุลปันถกะได้พึ่งพาพระศาสดาเมื่อถูกพระมหาปันถกะขับไล่เพราะท่านเรียนกรรมฐานกับพระมหาปันถกะไม่สำเร็จเวลานี้พระศาสดาของพวกเราก็คือพระธรรมวินัยดังนั้นถ้าหาอาจารย์ที่สอนจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานไม่ได้ก็ควรศึกษาจากพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าท่านสอนจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานไว้อย่างไรบ้างหากศึกษาเข้าใจแล้วก็พอจะปฏิบัติไปได้ด้วยตนเองหมายความว่าถ้าหากัลยาณมิตรคืออาจารย์ไม่ได้ก็ต้องศึกษาพระพุทธวจนะและใช้โยนิโสมนสิการให้มากเพราะการปฏิบัติธรรมโดยวิธีที่ไม่ถูกกับจริตนั้นมักจะไม่ได้ผลสามการชี้ขาดว่าคนในยุคนี้เป็นพวกตัณหาจริตเพราะมีวัตถุมากนั้น เป็นเพียงทัศนะส่วนบุคคลซึ่งอาจจะถูกหรือผิดก็ได้เพราะไม่มีหลักฐานรองรับในพระไตรปิฎกและไม่มีงานวิจัยภาคสนามมารองรับด้วยแต่ในทัศนะของผู้เขียนกลับเห็นว่าไม่ว่ายุคสมัยใดก็น่าจะมีทั้งผู้ที่เป็นตัณหาจริตและทิฏฐิจริตแม้ในยุคของพวกเรานี้ก็พบว่ามีคนจำนวนมากทีเดียวที่เป็นพวกเจ้าทิฏฐิชอบคิดชอบโต้แย้งชอบแสวงหาความจริงมีหลายคนที่ทะเลาะกันเพราะอุดมการณ์ทางการเมืองขัดกันหรือเด็กรุ่นใหม่แม้จะพอใจในขนมและของเล่นที่พ่อแม่หามาให้แต่ก็มักพอใจที่จะถามเหตุผลหรือมีความคิดเห็นเป็นของตนเองอยู่เสมอเป็นต้นสรุปแล้วผู้เขียนเห็นว่าผู้ปฏิบัติพึงพิจารณาตนเองว่ามีจริตนิสัยอย่างไรแล้วเลือกอารมณ์กรรมฐานให้เหมาะสมกับตนเองถ้าเห็นว่าตนเองมีตัณหาจริตก็ควรศึกษาอบรมจิตให้ตั้งมั่นแนบแน่นในความสงบแล้วจึงเจริญกายานุปัสสนาสติปัฏฐานถ้ามีทิฏฐิจริตก็ควรเจริญจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานไปได้เลยแต่ก่อนที่จะลงมือปฏิบัติเราควร 1. ศึกษาลักษณะของอารมณ์รูปนามให้ชัดเจนและ 2. ศึกษาวิธีการเจริญสติปัฏฐานที่เป็นวิปัสสนาเพื่อให้รู้วิธีการเจริญวิปัสสนาอย่างถ่องแท้เสียก่อนเพราะถ้าไม่ศึกษาทั้งสองเรื่องนี้ให้ดีโอกาสปฏิบัติผิดพลาดจะมีสูงมากเพราะทางแห่งความผิดพลาดมีอยู่นับร้อยนับพันเช่นไปหลงเพ่งกายและเพ่งจิตหรือไปตรึงความรู้สึกไว้ที่กายและจิตเพราะต้องการให้เกิดความรู้ตัวทั่วพร้อมหรือไปคิดเรื่องกายและจิตหรือไปดูเรื่องราวความคิดแทนที่จะรู้อาการที่จิตคิดเป็นต้นในขณะที่ทางสายกลางมีเพียงเส้นทางเล็กๆเฉพาะตัวเส้นเดียวเท่านั้นและเป็นเส้นทางที่เราไม่ค่อยจะคุ้นเคยเสียด้วยอันหนึ่งการเจริญสติปัฏฐานนี้เราทำไปเพื่อประโยชน์สองประการคือเพื่อให้เกิดสติอย่างหนึ่งและเพื่อให้เกิดปัญญาอีกอย่างหนึ่งดังจะกล่าวต่อไปในหนังสือเล่มนี้นอกจากนี้ผู้เขียนยังได้เขียนเรื่องอารมณ์รูปนามและวิธีเจริญสติปัฏฐานที่เป็นวิปัสสนาไว้มากแล้วขอให้เพื่อนนักปฏิบัติที่สนใจหาอ่านได้จากหนังสือประทีปส่องธรรมผู้เขียนขออนุญาตไม่เขียนซ้ำในที่นี้อีก สองต้องมีวิธีการรู้ที่ถูกต้อง เมื่อเราต้องการรู้ความจริงเกี่ยวกับรูปนามเราก็ไม่มีทางอื่นสำหรับการเรียนรู้นอกจากการตามรู้รูปนามเข้าไปตรงๆเลยทีเดียววิธีการตามรู้มีหลักการสำคัญอยู่หลายประเด็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการรู้รูปนามต้องปลอดจากตัณหาและทิฏฐิคือก่อนรู้อย่าพยายามจะรู้ด้วยความอยากรู้หรือเห็นว่าการรู้จะต้องมีวิธีการรู้อย่างนั้นอย่างนี้ที่เหนือธรรมดาตั้งมากมายเช่นต้องเดินท่านั้นต้องนั่งท่านี้ต้องหายใจอย่างโน้นต้องกำหนดอย่างนี้ต้องตั้งจิตไว้ตรงนั้นต้องจงใจส่งสติเข้าไปนอนแช่อยู่กับอารมณ์ทางทวารทั้ง6เป็นต้นระหว่างรู้ต้องระวังตัณหาและทิฏฐิเข้าแทรกเช่นอยากจะรู้ให้ชัดยิ่งขึ้นทำให้เกิดการเพ่งจ้องหรือการส่งจิตเข้าไปจมแช่อยู่กับอารมณ์คล้ายกับคนที่จะโงกดูสิ่งของที่จมอยู่ก้นบ่อน้ำจนตกน้ำเสียเองและแม้จะตกน้ำแล้วก็ยังไม่รู้ตัวเพราะรู้สึกว่ายังเห็นอารมณ์ปรากฏอยู่ต่อหน้าต่อตาชัดเจนการรู้เช่นนี้เป็นการหลงรู้หรือถลำรู้ด้วยอำนาจตัณหาคืออยากรู้ให้ชัดยิ่งขึ้นบ้างด้วยอำนาจของทิฏฐิที่เห็นว่าต้องส่งจิตเข้าไปจมแช่กับอารมณ์จึงจะเรียกว่ามีสติบ้างแท้จริงสติทำหน้าที่แค่ระลึกรู้เท่านั้นเขาจะรู้ได้ชัดขนาดไหนเป็นเรื่องของเขาผู้ปฏิบัติ ไม่มีหน้าที่เขี้ยวเข็นให้สติรู้อารมณ์ให้ชัดยิ่งขึ้นเพราะจะพลาดไปเป็นการเพ่งจ้องหรือถลำรู้ด้วยอำนาจบงการของตัณหาและทิฏฐิอันหนึ่งการรู้นี้หากรู้ได้ถูกต้องจริงๆคือปราศจากการครอบงำของตัณหาและทิฏฐิสภาวะแห่งการรู้จะมีลักษณะสักว่ารู้เหมือนคนที่ดูละครอยู่นอกเวทีและเหมือนคนที่ยืนอยู่บนตลิ่งแล้วเห็นสายน้ำไหลผ่านหน้าไปเมื่อรู้แล้วอย่าเข้าไปแทรกแซงจิตหรืออารมณ์ด้วยอำนาจบงการของตัณหาและทิฏฐิเช่นอยากละอกุศลอยากให้เกิดปัญญาจนแอบไปช่วยคิดพิจารณาจิตและอารมณ์อยากรักษาอารมณ์ที่ดีเอาไว้นานและไม่อยากจะรู้อารมณ์เป็นต้นตัณหาและทิฏฐินี่แหละจะทำให้เกิดความปรุงแต่งทางใจอีกตั้งมากมายซึ่งล้วนแล้วแต่จะพาให้เราออกนอกลู่นอกทางของการเจริญวิปัสสนาได้ทั้งสิ้นสิ่งที่จะช่วยให้เราสามารถเจริญสติได้โดยไม่ถูกกิเลสครอบงำก็คือการศึกษาเรื่องศีลสิกขาและจิตสิกขาให้ดีซะก่อนจนสามารถจำแนกได้ว่าขณะนี้จิตเป็นปกติหรือจิตผิดปกติเพราะถูกกิเลสครอบงำและขณะนี้จิตตั้งมั่นในระหว่างการรู้อารมณ์รูปนามหรือจิตหลงไปทางทวารทั้ง6ด้วยแรงบงการของตัณหา6ประการเสียแล้วทั้งนี้ตัณหา6ประการได้แก่ความอยากดูรูปอยากฟังเสียงอยากได้กลิ่นรสสัมผัสและความอยากรู้อารมณ์ทางใจนักปฏิบัติต้องสังเกตให้ดีเพราะเราพลาดกันมากโดยเฉพาะในเวลาที่เกิดคิดถึงการปฏิบัติธรรมเราจะเกิดความอยากปฏิบัติธรรมและเกิดความปรุงแต่งขึ้นตั้งมากมายด้วยอำนาจของทิฏฐิที่ว่าการปฏิบัติธรรมคือการที่ต้องทำอะไรบางอย่างเช่นจงใจตรึงความรู้สึกไว้ที่กายหรือจิตเพื่อให้สติตั้งมั่นไม่เผลอตัวหรือจงใจส่งความรู้สึกเข้าไปจมแช่อยู่กับอารมณ์ที่กำลังปรากฏทางทวารทั้ง6เพราะสำคัญผิดว่าต้องเอาสติเข้าไปแช่ไว้ในอารมณ์ซึ่งการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำด้วยอำนาจบงการของตัณหาและทิฏฐิทั้งสิ้นแท้จริงสติจะต้องเกิดขึ้นเองไม่ใช่จงใจทำให้เกิดและไม่ใช่พยายามบังคับตนเองไม่ให้ขาดสติจริงอยู่สติมีหน้าที่จับอารมณ์ให้มั่นแต่การส่งสติเข้าไปจมแช่อยู่กับอารมณ์เป็นความสำคัญผิดแท้จริงสติก็เกิดดับอยู่เป็นขณะขณะพร้อมๆกับจิตจะให้สติเกิดต่อเนื่องอยู่นานๆโดยจงใจส่งสติเข้าไปนอนแช่อยู่กับอารมณ์ไม่ได้สติมีหน้าที่จับอารมณ์ให้มั่นโดยการระลึกรู้อารมณ์ที่มาปรากฏเท่านั้นเองและต้องทำงานประสานกับสัมมาสมาธิและปัญญาด้วยการส่งสติเข้าไปแช่อยู่กับอารมณ์เป็นการเพ่งจ้องอารมณ์นับว่าขาดสัมมาสมาธิและขณะนั้นโมหะจะเข้าแทรกคือลืมตัวเองเรียกว่าขาดปัญญาหรือขาดอสัมโมหะสัมปชัญญะถ้าเราได้ศึกษาเรื่องศีลสิกขาและจิตสิกขาให้ดีเสียก่อนเราจะไม่พลาดในเรื่องเหล่านี้น่าเสียดายที่เพื่อนนักปฏิบัติจำนวนมากมองข้ามการศึกษาเรื่องศีลสิกขาและจิตสิกขาจึงไปคิดว่าศีลสิกขาเป็นเรื่องแค่การสมาทานศีลแล้วละเลยอินทรียสังวรศีลอันเกิดจากการมีสติรู้ทันความยินดียินร้ายของจิตเมื่อกระทบอารมณ์จนจิตเกิดความเป็นปกติคือไม่ถูกกิเลสครอบงำบางท่านก็ละเลยจิตสิกขาจึงไปคิดว่าการนั่งสมาธิทำความสงบจนลืมเนื้อลืมตัวคือจิตสิกขาบ้างหรือเห็นว่าไม่ต้องศึกษาจิตสิกขาแต่ข้ามไปเจริญปัญญาสิกขาเลยทีเดียวก็ได้แล้วสัมมาสมาธิจะเกิดขึ้นเองแท้จริงแล้วไม่ว่าจะดำเนินในแนวทางของสมถญาณิกหรือวิปัสสนาญาณิกก็ต้องศึกษาไตรสิกขาให้ครบจะมาตัดบทเรียนของพระพุทธเจ้าออกตามใจชอบไม่ได้ตัวจิตสิกขานั้นเราต้องศึกษาจนรู้จักว่า จิตที่มีสัมมาสมาธิคือความตั้งมั่นในการรู้อารมณ์รูปนามมีลักษณะอย่างไรถ้าไม่ศึกษาเราจะหลงเพ่งหรือหลงกำหนดรูปนามไม่สามารถจะระลึกรู้รูปนามตามความเป็นจริงได้เลยประเด็นสำคัญเกี่ยวกับวิธีการรู้ที่ถูกต้องอีกอย่างหนึ่งก็คือหากผู้ปฏิบัติรู้จักสภาวะของรูปนามและตามรู้รูปนามด้วยวิธีการที่ถูกต้องแล้วจะพบว่าการเจริญปัญญาหรือเจริญวิปัสสนาด้วยการรู้รูปและรู้นามมีความแตกต่างกันเล็กน้อยคือเราจะรู้ลักษณะของรูปที่กำลังปรากฏในปัจจุบันแต่เรารู้นามได้ด้วยการตามรู้ถึงนามที่เพิ่งดับไปสดๆร้อนๆ อีกประเด็นหนึ่งก็คือถ้ารู้เข้าถึงตัวสภาวะจริงๆของรูปนามแล้วเราจะต้องเห็นไตรลักษณ์คือเห็นว่ารูปนามนั้นไม่เที่ยงหมายถึงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปหรือมีแล้วก็ไม่มีเป็นทุกข์หมายถึงทนอยู่ไม่ได้และเป็นอนัตตาหมายถึงว่าบังคับไม่ได้และไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาหากรู้สภาวะของรูปนามได้แล้วแม้ไม่อยากจะเห็นไตรลักษณ์ก็ต้องเห็นไม่จำเป็นต้องอยากเห็นหรือพยายามจะเห็นไตรลักษณ์แต่อย่างใดเช่นไม่ต้องพยายามคิดว่ารูปนามนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่ใช่ตัวเรายิ่งพยายามจะคิดก็ยิ่งพลาดจากการรู้รูปนามไปเป็นการรู้เรื่องที่คิดอันเป็นอาการที่จิตตกจากอารมณ์ของวิปัสสนาไปแล้วเรื่องเกี่ยวกับการเจริญวิปัสสนานี้ผู้เขียนได้เขียนไว้มากแล้วในหนังสือประทีปสองธรรมและเพื่อนนักปฏิบัติก็ได้ช่วยกันพิมพ์แจกจ่ายกันอ่านในหมู่ผู้ปฏิบัติไปมากพอสมควรแล้วจึงขอให้ท่านที่สนใจลองหาอ่านเอาได้หรือจะศึกษาจากตำราเรียนพระอภิธรรมมัตสังคหะปริเฉทที่9ก็ได้ถ้าเราปฏิบัติโดยไม่ศึกษาซะก่อนเราอาจจะไปหลงเพ่งหลงกำหนดหลงบริกรรมหลงตั้งท่าปฏิบัติหลงแสวงหาอารมณ์รูปนามและหลงแทรกแซงอารมณ์ได้ง่ายๆทีเดียวเพราะเราเคยชินที่จะทำไม่เคยชินที่จะรู้ตามความเป็นจริงหรือเคยชินที่จะปรุงแต่งไม่เคยชินที่จะรู้ทันความปรุงแต่ง สามต้องรู้เนือง ๆคือต้องตามรู้รูปนามเรื่อยๆไปไม่จะรู้เพียงครั้งสองครั้งก็จะเรียกหามรรคผลนิพพานกันแล้วในสังสารวัฏนี้เราพอกพูนความรู้ผิดเข้าใจผิดเอาไว้มากดังนั้นกว่าจิตจะยอมจำนนกับข้อเท็จจริงที่ว่าเราไม่มีมีแต่รูปนามและรูปนามไม่เที่ยงเป็นทุกข์หรือเป็นอนัตตาได้ก็ต้องหมั่นป้อนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับรูปนามให้จิตดูเนืองๆจนจิตยอมรับความจริงด้วยปัญญาไม่ใช่ด้วยการน้อมใจเชื่อด้วยการคิดพิจารณาหรือด้วยการบังคับจิตให้เชื่อแท้จริงการเจริญวิปัสสนาก็คือการเอาของจริงคือรูปกับนามมาให้จิตดูจนจิตยอมจำนนกับข้อเท็จจริงและหมดความเข้าใจผิดและความยึดถือว่ารูปนามเป็นตัวเราของเราไปเอง สี่จุดสามจุดสามพัฒนาการทางปัญญา การเจริญวิปัสสนาจะทำให้เกิดปัญญาไปตามลำดับหากกล่าวในเชิงพระปริยัติธรรมก็กล่าวได้ว่าจะเกิดวิปัสสนาปัญญาตามลำดับในโสรถญาณนับแต่อุทยพยญาณเป็นต้นไปส่วนญาณก่อนหน้านี้ยังไม่จัดว่าเป็นวิปัสสนาญาณเพราะยังเจือด้วยความคิดอยู่เรื่องนี้พวกเราสามารถศึกษาได้จากตำรับตำราพระอภิธรรมซึ่งเวลานี้ก็มีสำนักสอนอยู่หลายแห่งสำหรับในที่นี้เราจะพูดกันในวงผู้ปฏิบัติก็อาจจะกล่าวได้ว่าปัญญามีอยู่3ระดับคือปัญญาเบื้องต้นเป็นปัญญาที่รู้ว่ารูปนามมีลักษณะเป็นไตรลักษณ์ซึ่งพระโสดาบันและพระสกิทาคามี จะมีปัญญาในระดับนี้คือในระดับที่รู้ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงมีความดับไปเป็นธรรมดากล่าวอีกในหนึ่งเป็นปัญญาที่เห็นว่ารูปนามไม่ใช่ตัวตนของตนนั่นเองเพราะเห็นดังนี้จึงทำลายสักกายทิฏฐิหรือความเห็นผิดว่ารูปนามเป็นตัวเราของเราลงได้ปัญญาขั้นกลางเป็นปัญญาในระดับพระอนาคามีคือรู้ว่าแม้รูปนามจะมีอยู่แต่ถ้าจิตไม่หลงเข้าไปยึดถือรูปนามความทุกข์ทางใจก็จะไม่เกิดขึ้นกล่าวอีกในหนึ่งก็คือการมีปัญญารู้ว่าถ้าจิตเป็นจิตผู้รู้ไม่ใช่ผู้หลงผู้ไหลเข้าไปยึดอารมณ์จิตก็ไม่ทุกข์ปัญญาระดับนี้จะทำให้สมาธิบริบูรณ์คือจิตที่มีปัญญาระดับนี้จะไม่หลงไหลแส่สายไปหาอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นและกายอันจัดเป็นกามอารมณ์แต่พอใจที่จะระลึกอยู่กับจิตผู้รู้หรือจิตที่ตั้งมั่นบริบูรณ์เป็นตัวของตัวเองอยู่เพราะเห็นว่าถ้าแส่สายออกไปแล้วความทุกข์จะเกิดขึ้นสำหรับปัญญาขั้นสูงนั้นจะเป็นปัญญาในระดับของพระอรหันต์ที่รู้แจ้งอริยสัจอย่างบริบูรณ์คือรู้ว่ารูปนามโดยเฉพาะตัวจิตแม้กระทั่งจิตผู้รู้นั่นแหละเป็นตัวทุกข์ล้วนๆสมดังพระพุทธวจนะที่ว่าอุปาทานขันธ์เป็นตัวทุกข์พอเห็นดังนี้ก็ปล่อยวางจิตแล้วเข้าไปประจักษ์นิพพานที่เต็มบริบูรณ์อยู่ต่อหน้าต่อตามาแต่ไหนแต่ไรแล้วเพียงแต่จิตก่อนหน้านี้ที่จะรู้เห็นนิพพานได้อย่างแจ่มแจ้งและเข้าใจเท่านั้น ข้อธรรมจากบทความแท้จริงการเจริญวิปัสสนาก็คือการเอาของจริงคือรูปกับนามมาให้จิตดูจนจิตยอมจำนนกับข้อเท็จจริงและหมดความเข้าใจผิดและความยึดถือว่ารูปนามเป็นตัวเราของเราไปเองขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเสียงหนังสือเรื่องทางเอกโดยพระอาจารย์ปราโมทปาโมทโชซึ่งจะนำเสนอบทความตอนต่อไปในทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 16:30 น.โดยประมาณทางสถานีวิทยุสังฆทานธรรมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ